आम्ल और क्षार का आपसी संबंध। तीसरा भाग। अब परखने का घोल कैसा हो गया है, आम्लीय या क्षारीय? ऊपर के प्रयोग के आधार पर बताओ कि यदि तुम्हें एक आम्लीय घोल दिया जाए तो उसे क्षारीय कैसे बनाओगे, और यदि तुम्हें एक क्षारीय घोल दिया जाए तो उसे आम्लीय कैसे बनाओगे। ऊपर हमने देखा कि प्रयोग में एक बिंदु ऐसा आता है जब एक बूंद कास्टिक सोडा डालने पर आम्लीय घोल क्षारीय हो जाता है। इस क्षारीय घोल में फिर एक बूंद आम्ल डालने पर घोल आम्लीय हो जाता है। सोचकर बताओ कि इस प्रयोग में उदासीन घोल बनाने का क्या तरीका हो सकता है। शिक्षक से चर्चा करके उत्तर अपने शब्दों में लिखो। आम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर उदासीन घोल बनता है। ऊपर के प्रयोग में जब एक बूंद क्षार मिलाने पर आम्लीय घोल क्षारीय हो जाता है, और उस क्षारीय घोल में एक बूंद आम्ल मिलाने पर घोल फिर से आम्लीय हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि इनके बीच कहीं उदासीन घोल बनता है। इसलिए जब एक बूंद आम्ल या क्षार मिलाने पर घोल की प्रकृति बदले तो उसे लगभग उदासीन घोल माना जाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। आम्ल के घोल की 10 बूंदों का उदासीनीकरण करने के लिए कास्टिक सोडा की कितनी बूंदें लगी? उदासीनीकरण का अभ्यास। प्रयोग दो। प्रयोग एक में दिए गए हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के घोल की 25 बूंदें एक साफ परखनली में लो। इस परखनली में रंगहीन सूचक घोल की 2 बूंदें डालो। अब अनुमान से बताओ कि हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के घोल की 25 बूंदों के उदासीनीकरण के लिए कास्टिक सोडा के घोल की कितने बूंदों की ज़रूरत होगी। अब इस परखने में कास्टिक सोडा का घोल बूंद बूंद डालकर उदासीनीकरण करो। उदासीनीकरण करने के लिए ऊपर लगाए हुए अनुमान की तुलना में कास्टिक सोडा की बूंदें कम लगी या अधिक?